Rata linda de Compostela. Aló, no monte do Gozo, había un pazo cun pozo. Do pazo un rato marchara, e polo estranxeiro andara, e polo pozo corría unha rata linda e fina. A noite, orgulloso e gordo, pasou dun gato cun boso. Desde ese boso, sen velo, caeulle dun gato un euro. Na mañá, saindo o sol, a rata o euro atopou. Un euro, atopei un euro, irei no viño comercio. Ao comercio foi comprar unha prenda de adornar. Coa prenda, que era un lazo, entrou correndo no pazo. No pazo foi un espello, e puso o lazo no pelo. No pelo ben disentou, e ao verse guapa cantou: que bonitinha estou. E foi sentar o balcón. Desde o balcón viu chegar o can, pasando contento, dando rabo movimento e dicindo así: ai rata, colazo, pareces guapa, queres comigo casar? Rata linda, di o can. E de noite, que farás? E di o can: gugo, gugo, gugo. Ai non, que me asustarás, así non quero casar. Despois viu chegar o burro, grandote, coas catro patas, traca, traca, traca, traca, e dicindo así: ai rata, colazo, pareces guapa, queres comigo casar? Rata linda, dillo burro. E de noite, que farás? E dillo burro: hi-ho, hi-ho, hi-ho. Ai non, que me asustarás, así non quero casar. Despois viu chegar o grilo, a brincos co corpo fino, e dicindo así: ai rata, colazo, pareces guapa, queres comigo casar? Rata linda, dillo grilo. E de noite, que farás? E dillo grilo: cri cri, cri cri, cri cri. Ai non, que me asustarás, así non quero casar. E despois chegou o gato, gordote como un pipote, orgulloso, intereseiro, e dicindo así: ai rata, colazo, pareces guapa, queres comigo casar? Rata linda, dillo gato. E de noite, que farás? E dio gato moi astuto: estarei canuto, sempre dormire calá. Rata linda, moi contenta, vai saxiña do balcón, e vai lle dar unha aperta o gato mostrando amor, e dille: xa es mo mozo, contigo quero casar. Branca lúa e mil estrelas andan no ceo al mar. Súpeto, o gato coas uñas queda a rata a rabuñar mentras lle di: euro! Onde está o euro? Xa euro ahora non das? Enteira, aí te papar! A rata, asustada, escapa mentras contesta: o teu euro está neste pozo dentro, se asomas, aí o verás. E dun gato intereseiro ponse no pozo a mirar, vendo o lío cintilada, xa pensa que diñeiro. Cállate o euro! Di a rata empurrando por detrás. O gato, gordo e redondo, caeu no pozo ata o fondo. Alí picou as súas uñas na auga de luz de lúa, igual que a prata a brilar. Virou unhas burbullas e non volveu nunca máis. Quen volveu foi o ratiño, antes no pazo veciño, que andara polo estranxeiro como emigrante solteiro. En canto viu co seu lazo, botouse a darlle un abrazo. Ela deixouse abrazar. E mentres el fala: ai rata, con lazo sen lazo, es guapa, queres comigo casar? Claro, e agora mesmo marchamos os dous xuntos a un lugar. A que lugar? Santiago de Compostela, por mirar a catedral. E colorín colorado, este conto está rematado.